Tu Trójka, program trzeci, jest 10, poniedziałek, 9 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. To nie koniec zatrzymań w sprawie dzikiej reprywatyzacji w stolicy, zapowiada minister Zbigniew Ziobro. 6 osób rannych po tym, jak cysterna uderzyła w autobus na S8 niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego. Wszystko dla bezpieczeństwa. Podświetlane przejścia dla pieszych na głównych drogach wjazdowych do Legnicy. W sprawie handlu kamienicami w Warszawie będą kolejne zatrzymania, zapowiada minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dziś zatrzymano 3 kolejne osoby: znanego warszawskiego adwokata i byłego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej Grzegorza M., byłą urzędniczkę resortu sprawiedliwości Marzenę K. i biznesmena znanego ze skupowania roszczeń. Sprawy, jak mówił w TVP Info minister Ziobro, cały czas są w toku. Skala nieprawidłowości była gigantyczna i co więcej, temu towarzyszyło krzywdzenie niewinnych ludzi, wyrzucanie ich na bruk. Tysiącami wyrzucano warszawiaków na bruk, oni prosili, pisali listy wszędzie, gdzie tylko można, błagali o pomoc w sposób bezwzględny przez czyścicieli kamienic traktowani, a ci ludzie, którzy są dzisiaj zatrzymywani, kiedy prokuratura się zmieniła, kiedy władza w Polsce się zmieniła, kiedy doszła do władzy dobra zmiana w prokuraturze i na nowo połączyliśmy prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości, to teraz właśnie dopiero są pociągani sprawcy tych dramatów ludzkich do odpowiedzialności karnej. My na tym nie poprzestaniemy. Według ustaleń TVP Info dzisiejsze zatrzymania mają związek ze sprawą działki Chmielna 70 w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Prowadzonych jest około 150 postępowań. Wszyscy w Platformie namawiamy prezydent Warszawy do stawienia się przed komisją weryfikacyjną, mówił w Polskim Radiu 24 rzecznik PO Jan Grabiec. Przekonywał jednocześnie, że Hanna Gronkiewicz-Waltz znalazła się pod ostrzałem, a PO będzie stać po jej stronie. Publicznie do stawienia się przed komisją namawiali też prezydent Warszawy, m.in. szef partii Grzegorz Schetyna, wiceszef PO Tomasz Siemoniak czy szef klubu PO Sławomir Neumann. Grabiec pytany dziś, czy Platforma jako partia jest w stanie zmusić prezydent Warszawy do pojawienia się przed komisją, powiedział, że PO jest partią obywatelską. Na pytanie o ewentualne wyrzucenie z partii prezydent mówił, że taka decyzja należałaby do władz Platformy i dodał, że nie ma takiej dyskusji. W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wnioski Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie sporu kompetencyjnego co do reprywatyzacji między nią a komisją weryfikacyjną. 6 osób rannych po tym, jak cysterna uderzyła w autobus. Do tego wypadku doszło na S8 w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Cysterna przewożąca olej spożywczy najechała na tył autokaru z żołnierzami, który stał na pasie awaryjnym. Droga jest zablokowana dla aut jadących w kierunku Warszawy. Zorganizowano objazdy, ale te są zatłoczone. Władze Katalonii ogłoszą niepodległość. Tak zapowiada premier rządu katalońskiego. Przed jednostronnym ogłoszeniem niepodległości ostrzegają prawnicy, opozycja, także były szef regionalnego rządu Arturo Mas. Zrobił to też premier Hiszpanii Mariano Rajoy. Puigdemont zarzuca tymczasem władzom centralnym w Madrycie niechęć do kompromisu. Deklaracja niepodległości nie ma charakteru jednostronnego, jest przewidziana w ustawie o referendum, jest jego konsekwencją. My realizujemy prawo, nie mamy kontaktu z władzami centralnymi, oni odmawiają rozmów na ten temat. A rząd centralny w Madrycie rozważa nawet zawieszenie autonomii regionu. Podświetlane przejścia dla pieszych zostaną zamontowane jeszcze w tym miesiącu na głównych drogach wjazdowych do Legnicy. Do tej pory takie urządzenia były testowane w Warszawie i Poznaniu. Rozwiązanie jest proste, mówi Andrzej Szymkowiak, szef Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. Kiedy pieszy zbliża się do przejścia, to uruchamiają się dodatkowe sygnalizacje. Zapala się specjalne lampy, które są zamontowane w asfalcie. I kierowca widzi wyraźnie, że zbliża się pieszy do tego przejścia i ma czas zareagować. Podświetlane zebry w Legnicy na razie będą montowane w ramach pilotażu przy ulicach Złotoryjskiej i Wrocławskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Wysoko w Karpatach przelotne opady śniegu, bez opadów na południowym zachodzie, a temperatura maksymalna przeważnie od 7-9 stopni na wschodzie do 13 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o smartfonie Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM za 1029 zł? Nie musisz płacić dzisiaj. Zapytaj o ratę z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter camper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do Twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Przedsiębiorco. 85% ułatwień z pakietu 100 zmian dla firmy weszło już w życie. Jak polscy przedsiębiorcy korzystają z rozwiązań Ministerstwa Rozwoju? Posłuchaj w Trójce, w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Dziś o godzinie 18.45. Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A+++, taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:07. Michał Jakubik, Agnieszka Stępień i Jan Niebudek przy mikrofonie. Rozpoczynamy. Do południa. A na początek drugiej godziny naszego spotkania pora na płytę tygodnia w studiu Piotr Metz. Dzień dobry. Dzień dobry. Karla Bruni i płyta, która już kiedy była zapowiedziana, wzbudziła ogromne kontrowersje, bo jak Karla Bruni, piosenkarka o zmysłowym głosie i folkowych piosenkach do tej pory francuskich, może zmierzyć się z utworami takimi jak Enjoy the Silence, Depeche Mode czy Highway to Hell AC/DC? Otóż może, i mimo że płyta wzbudza kontrowersje, ja uważam, że to był zabieg jedyny z możliwych, zrobienie tych piosenek kompletnie do góry nogami i inaczej, szczególnie, że pomagał jej w tym i pomysłodawcą w ogóle całości był David Foster, jeden z najwybitniejszych aranżerów świata, który zdaje się wziął się za niezłe wyzwanie, dlatego że do tej pory pracował raczej z orkiestrami i potężnymi głosami, a tutaj zrobił coś zupełnie innego. Płyta jeszcze się nazywa w dodatku przekornie French Touch, a sama Karla Bruni powiedziała mi na temat tego tytułu coś takiego. French Touch was an electro movement, you know, a few years ago, very raffiné, okay. Very successful with people in it, you remember, I guess Daft Punk. Is probably. And so it has nothing to do with me, which I'm doing folk music, you know, basically. So French Touch is more related to the fact that it's a little bit of a French accent, I would say, because I didn't change my accent. There's no point to pretend to be American or English, you know, it doesn't work. So it was just a French version of all these American and English songs, you know. Tak, moje wersje amerykańskich i angielskich piosenek. Nie zmieniłam akcentu, bo nie chcę udawać ani Amerykanki, ani Angielki. Rzeczywiście mówi i śpiewa z bardzo wyraźnym, moim zdaniem bardzo uroczym akcentem. A French Touch ma jeszcze... Francusko-włoskim być tak. Może jeszcze. Włoskiej chyba nie został, ale kiedy w rozmowie... Urodziła się w Turynie, przypomnij. Kiedy w rozmowie na przykład mówiła o kołysankach włoskich, to rzeczywiście pięknym włoskim językiem. No i jeszcze na początku dodała, że French Touch to była nazwa dla tego francuskiego ruchu elektro z zespołami takimi jak R czy Daft Punk. Także to bardzo wieloznaczny tytuł. Moim zdaniem na tego typu płytę bardzo udany. A ty poprosiłeś o Highway to Hell, czyli najbardziej, jakby to powiedzieć, obrazoburczy pomysł na cover, tak? No tak, rzeczywiście. Ciekaw jestem, jak sobie poradziła. Zaraz posłuchamy tego nagrania, ale przedtem przypomnę Państwu jeszcze, że mamy jak zwykle egzemplarze płyty tygodnia. Prosimy wysłać wiadomości tekstowe 71335 pod ten numer, a w wiadomości wpisać także adres do korespondencji. Koszt takiej wiadomości to złotówka plus VAT. To tyle z obowiązkowych informacji. No to wracamy. Highway to Hell w takim razie. I Carla Bruni. Living easy, loving free, season ticket on a one-way ride, asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme, ain't nothing that I'd rather do, going down, party time. My friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. Hell, hell. No stop signs, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey, Satan, pay my dues. I'm playing in a rocking band. Hey, mama, look at me. I'm on the way to the promised land. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. Hell, hell. Don't stop me. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. Hell, hell. W wykonaniu Carli Bruni Highway to Hell brzmi jak obietnica czegoś dobrego. French Touch, najnowsza płyta tej francuskiej, a może po prostu europejskiej artystki dla pana Marcina z Katowic i pani Beaty z Jeleniej Góry. Trójka. Program trzeci. Przechodzimy już do naszej dzisiejszej rozmowy. Banany, łosoś, homar, whisky, dżinsy, cola, własne mieszkanie, udział w polowaniu, a może po prostu papier toaletowy. Właśnie wymieniłem w tej chwili kilka różnych atrybutów luksusu, towarów luksusowych w PRL-u. Jest z nami Aleksandra Boćkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka książki Księżyc z Peweksu o luksusie w PRL-u. No i jak, odnajdujesz ten luksus gdzieś w tych słowach? Tak, tak. Oczywiście on był w tych towarach, o których mówisz, ale on był nie tylko w towarach, on był przede wszystkim w dostępie, a również w rzeczach zupełnie niematerialnych, jak na przykład tworzenie własnych jakichś grup towarzyskich, czy szukania wolności. Jak to ludzie mówili, że szukali takich miejsc, gdzie można się było czuć niesocjalistycznie i to było dla nich luksusem. Natomiast oczywiście wszelkiego rodzaju dobra materialne również, tym bardziej, że było o nie bardzo trudno, bo one były z dzisiejszego punktu widzenia zupełnie banalne, jak banany właśnie. Banany, zresztą mieliśmy określenie bananowa młodzież. Bananowa młodzież to było złośliwe określenie dzieci dygnitarzy, które to dzieci dygnitarzy, jak w 60-tych latach dorosły, zaczęły się buntować przeciw partii. A że miały od dzieciństwa dostęp do bananów, to stąd pojawiło się określenie bananowa młodzież, no i to no tak przylgnęło. To było w okolicach 68 roku, w tych, nazwijmy to, rozgrywkach. No właśnie, rozgrywkach, bo luksus też był przedmiotem rozgrywek. Można było luksus zarzucać, to, że ktoś żyje ponad stan. Można było rzucać kogoś na żer publiczności, właśnie mówiąc, zobaczcie, jak on tutaj dobrze żyje, do czego on ma dostęp, do czego wy nie macie dostępu. Zazdrość, te złe emocje także umiano świetnie wykorzystywać i luksus przydawał się po prostu. Tak, to było pod koniec epoki Gierka, kiedy już był wielki kryzys w kraju. Zaczęły się walki frakcyjne w partii i nastąpiło rozliczenie tej ekipy, czym zajął się Mieczysław Moczar, wówczas prezes NIK-u. I wtedy ludzie zaczęli pisać listy, donosy różnego rodzaju na temat swoich własnych partyjnych działaczy z regionu, z zakładu itd., itd. I wtedy wyszło na jaw, co oni wszyscy mają. I oni mieli domek typu Brda, albo ktoś miał rzeczywiście domek, a nie mieszkanie. Ktoś miał boazerię, ktoś handlował talonami na samochody. I te rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia to są zupełnie, no, nawet nie świadczące o bogactwie, tylko o względnej wygodzie. Opowiadał któryś z partyjnych dygnitarzy, chyba Stanisław Kania, że jak pojechał w 80 roku do strajkujących i oni się go zapytali, jak on żyje. I powiedział, ile zarabia, i to jeszcze nie zrobiło żadnego wrażenia. I dopiero kiedy powiedział, że paczki żywnościowe sobie odbiera z bufetu, tam chyba KC, to wtedy dopiero był taki pomruk na sali oburzenia, że jednak partyjni dygnitarze to jedzenie, które dostawali, czy też kupowali w tych bufetach, ono nie było nadzwyczajne, ale nie stali w kolejkach, dostawali te paczki do ręki i mogli zanieść do domu. No właśnie, różne poziomy luksusu. Chociażby właśnie takiego luksusu, że nie trzeba stać w kolejce albo do pewnych rzeczy ma się łatwiejszy dostęp. No właśnie, ale władza, czy też nomenklatura, oni żyli na bardzo różnym poziomie. To nie było zawsze tak, że pierwszy sekretarz, czy też sekretarze wojewódzcy, wojewodowie, że zawsze oni żyli na jakiejś najwyższej stopie. Tu można wspomnieć oczywiście Władysława Gomułkę, który słynął ze skromności, chociaż robił wyjątki, bo kiedy przyjeżdżał do niego Breżniew, no to nawet zdarzało mu się wypić alkohol podczas polowania wspólnego. No ale z drugiej strony można dużo więcej nazwisk działaczy wymienić, którzy jednak nie rezygnowali z luksusu. Z tym luksusem władzy było tak, że on paradoksalnie był większy na samym początku niż pod sam koniec. To znaczy, to nawet było trochę dziwne, że ci wszyscy ideowi komuniści, którzy tak walczyli o równość z poświęceniem życia, kiedy dostali władzę, to wprowadzili się do dużych mieszkań, przejęli willę w Konstancinie, jeździli super samochodami, właściwie były to jedyne samochody wtedy. Często amerykańskimi zresztą. Tak, amerykańskimi oczywiście. Ale właśnie tu jest też ciekawe to, że to były często taki zapożyczony luksus albo zapożyczony model korzystania z luksusu jeszcze przedwojenny. Tak, zapożyczony z przedwojennych czasów, tak, tak. I to z takich eleganckich salonów warszawskich. Tak, tak, tak rzeczywiście było. Z czasem ten luksus się, jak marynarze przemycali do Polski różne rzeczy. I na początku były to złote stalówki, a na końcu były to plastikowe długopisy. I mniej więcej tak samo było z tym luksusem władzy, że on pod koniec już no, był mniej efektowny, też jednak trochę mniej się różnił od reszty społeczeństwa. Choć oczywiście trzeba pamiętać o takim wyjątku, jak ci działacze partyjni, jak Mieczysław Wilczek, takie zbliżenie władzy partyjnej z inicjatywą prywatną. Z biznesem, tym rodzącym tak, się. Tak, i tam już były pieniądze, natomiast na pewno nie było tego takiego blichtru salonowego. Luksus to także luksus wyobrażony, dlatego że tak jak oczywiście funkcjonowała gdzieś ta zawiść, ale zrozumiała być może, dlatego że skoro nic nie mamy, a ten człowiek na górze myślimy sobie, że coś ma, no to możemy być zazdrośni, ale często zdarzało się, że te legendy na temat rzekomej zamożności prominentów były tylko legendami. Nie stała za nimi prawda wcale. Stanisława Gierek czesza się w Paryżu. Tak, tak. To oczywiście wszyscy mówili i to była oczywiście nieprawda. Albo, że ktoś ma dom wyłożony marmurami, srebrne okucia i tak dalej, a były to domek typu Bryda. Letniskowy domek typu Bryda. Opowiadał mi jeden sekretarz wojewódzki z Siedlec, że przywiózł sobie wcześniej z placówki w Indiach dywan i powiesił go na ścianie w tym mieszkaniu czy domku w Siedlcach. I oczywiście całe miasto mówiło, że ma arras z Wawelu. No więc rzeczywiście te plotki krążyły, no właśnie pewnie podsycane przez przez zawiść wynikającą z niedoboru, przez to, że w najlepszych czasach PRL-u w latach 70. mówiły statystyki, że 1,5 godziny spędza człowiek codziennie w kolejce. A tam się rozmawia z ludźmi? Tam się rozmawia i tak, no sam fakt, że codziennie po pracy 1,5 godziny trzeba przestać w kolejkach, żeby kupić chleb, masło. Tych miejsc, gdzie dostęp do luksusu był większy, a przynajmniej pozornie, opisujesz trochę w książce Księżyc z Peweksu o luksusie w PRL. Zaczyna się od Gdyni. Gdyni jeszcze przedwojennego, więc na starcie troszeczkę źle urodzonego, tak, można powiedzieć, tak, portu, do którego oczywiście przepływały statki z całego świata. No i z natury rzeczy tam musiał dostęp do różnych towarów być większy. Chociażby na tym krótkim dystansie już ze Skandynawii do Polski można było różne rzeczy przemycać po prostu. No ale były też inne miejsca. Było Zakopane, czyli tam, gdzie jednak ruch turystyczny odbywał się. Były także hotele przede wszystkim, hotele, które również fascynująco tutaj opisujesz, i w Zakopanem to był hotel Kasprowy. Zresztą do dzisiaj można powiedzieć przeklinany przez część górali za to, że został zbudowany w tym miejscu, a nie w innym. Ale także hotel Victoria w Warszawie, może przede wszystkim. Najbardziej luksusowy. Pod koniec PRL-u hotel Marriott. Czy o jakimś jeszcze nie wspomniałem? Był Grand Hotel w Sopocie, był jeszcze hotel europejski w Warszawie. Hotel Bristol wbrew pozorom nie był wówczas luksusowy, bo czekał na remont i doczekał się go chyba dopiero w latach 90. Czyli już w wolnej Polsce. Tak. Natomiast był hotel Forum jeszcze był, który był pierwszym hotelem na licencji zagranicznej budowanym. Był zbudowany przez Szwedów, co samo w sobie było atrakcją, że przyjechali do Warszawy Szwedzi. Chodzili już szczegółowo relacjonowano budowę oczywiście. Tak, tak, tak, tak. I powstał hotel, który był wysoki, który miał chyba klimatyzację, wszystko w nim działało. Jak mówił mi dyrektor tego hotelu, jego luksusowość polegała właśnie na tym, że wszystko tam działało, że woda z kranu leciała, że winda jeździła. Natomiast, no i też odwiedzano ten hotel tak, bardzo tłumnie. Niego, tak, i tłumnie tam chodzono, żeby poczuć się jak za granicą, bo tam przyjeżdżali dewizowi goście, bo po to w ogóle budowano w latach 70. hotele w tych spółkach z zagranicznymi inwestorami, że one były budowane na kredyt, który był potem spłacany tymi zarobionymi tam dewizami. Przeliczniki tych dewiz były oczywiście jakieś absurdalne, takie, że też jeden z tych dyrektorów hoteli powiedział, że kiedy ma wykłady teraz dla studentów i opowiada jak było, to oni mu w ogóle w to nie wierzą. Oni myślą, że on sobie żartuje, bo to inna była cena dla turystów z krajów socjalistycznych, inna dla kapitalistycznych, inna dla Polaków. Można było te dewizy wymieniać tylko w kasie hotelowej. Oczywiście od wszystkiego były jakieś wyjątki, gdzieś w tle była mafia taksówkowa, oczywiście były prostytutki, oczywiście kręcili się cinkciarze. Jakieś drobni przestępcy tak, też. Tak, tak, tak. Natomiast rzeczywiście ludzie tam chodzili, nie wiem, napić się coli albo posiedzieć w foyer i popatrzeć poczuć wielki świat. I poczuć wielki świat, tak, tak. I zobaczyć facetów w dżinsach, którzy pachną wodą kolońską, bo mówił mi ktoś, że po tym można było od razu poznać, że facet jest z zagranicy, bo jeszcze kobiety w Polsce wyglądały. Zawsze potrafiły się świetnie ubrać, niezależnie od czasów. Też tak, ale przeważnie tak. Natomiast zagranicznego faceta natychmiast można było rozpoznać i oni w tych hotelach byli. No i tam zawsze był sklep Peweksu właśnie i był to, a potem w hotelu Victoria to jeszcze był basen. Z hotelu Victoria można było bezpośrednio zadzwonić do Ameryki, ponieważ on był w sieci Intercontinental i bardzo bogaci Polacy wynajmowali pokój po to, żeby zadzwonić do Ameryki, bo kiedy dzwoniło się z domu do Ameryki, to się kilka dni czekało na połączenie, a tam można było podnieść słuchawkę i przez recepcję się natychmiast połączyć, więc... Szczyt luksusu, tak, szczyt po prostu. Luksusu, tak. No właśnie, tak już na koniec w zasadzie warto wspomnieć o aspiracjach. Aspiracje to jest chyba to słowo, które, czy aspiracyjność, które jakoś bardzo dobrze opisuje chyba wszystkie te historie, które tutaj przytaczasz w książce. No bo po prostu wszyscy chcieli więcej, chcieli lepiej w dość smutnej, szarej rzeczywistości. Tak, ja nie wiem, czy to była aspiracja, czy to była tęsknota, bo też dotarłam do takich badań, że właśnie Polacy nie za bardzo aspirują do bogactwa wielkiego, że do wygody tak, do bogactwa nie. Oczywiście cały ten niedobór, cały ten PRL zrobił z nami to, że kola, nie wiem, historyjki z gum do żucia, że takie rzeczy wydawały się luksusowe. No, a one, reklamówka ze sklepu. Reklamówka ze sklepu oczywiście. I to było, ja myślę, że odcięcie od świata w PRL-u było czymś bardzo złym, co pozostawiło tak naprawdę do tej pory jakieś skutki w takim cywilizacyjnym, nie chcę mówić o cywilizacyjnym rozwoju, ale trochę tak. Jakiś no, może trochę, rodzaj też kompleksów tak, pozostał. Tak, jakiś rodzaj kompleksów pozostał. Oczywiście już to najmłodsze pokolenie tego nie ma, ale już jeszcze pokolenie 40-50-latków to tak. Ale najmłodsze pokolenie jest. Chwali się z kolei swoimi nie wiem, miejscami, które odwiedziło, czy też nawet również poziomem luksusu, w jakim przyszło im żyć. Co najczęściej nie jest zresztą ich zasługą, tylko rodziców. Chwalą się tym w mediach społecznościowych. To ciekawe, bo sobie tak pomyślałem przed naszą rozmową teraz, co by było, gdyby te osoby, które luksusowo żyły w PRL-u, mogły rzeczywiście też tym się chwalić w mediach społecznościowych. Ciekawe, czy ten system tak długo by przetrwał. Gdyby były media społecznościowe, chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Aleksandra Boćkowska, autorka książki Księżyc z Peweksu o luksusie w PRL-u, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my mamy dla Państwa egzemplarze książki. Proszę pisać wiadomości SMS pod numer 71-335. Koszt wiadomości to złotówka plus VAT. Proszę także nie zapomnieć o wpisaniu poza imieniem i nazwiskiem także adresu do korespondencji. Gołębi i Puch i grupa Lombard. Piosenka, która mam wrażenie została z nami na dłużej i wciąż wraca. A w studiu już gość Krzysztof Keller, Instytut Książki. To będzie pracowity tydzień, bo przed nami targi książki we Frankfurcie. Tak, to są największe targi książki w Europie, na których polscy wystawcy pod zorganizowanej wystawieniu przez Instytut Książki, jest ich 45, pokazują swoje nowości wydawnicze, nawiązują kontakty wydawnicze, przyjeżdżają rozmawiać z agentami, sprzedają polskich autorów, w cudzysłowie książki oczywiście, i szukają kontaktów do nowych, żeby kupić. Czyli cały ten wielki biznes wydawniczy, początek tych targów w środę, 11 października, potrwają do niedzieli. Czyli co, właśnie ponad 40 wydawców z Polski, a specjalne wydarzenia przygotowane przez Instytut Książki? W zasadzie to jest tak, że Instytut Książki organizuje polskie stoisko. I to jest tak, że tam jest kilka elementów istotnych na tym stoisku. No jeden to jest przede wszystkim to, że pokazujemy rokrocznie, bo tam się to odbywa premiera, taki katalog polskich autorów, których chcemy sprzedawać, pokazywać światu. To jest Books from Poland, czyli książki z Polski. To jest od 2000 roku taka tradycja, że Polacy, my, Instytut Książki przygotowuje na targi tego typu prezentacje. Poza tym mamy na naszym stoisku, przecież to jest takie miejsce, wie pan, gdzie się wszyscy ci wydawcy, którzy przyjeżdżają z nami, poza tym wystawą związaną z naszymi autorami z katalogu, wydawcy już mają miejsca, gdzie mogą się spotykać z innymi, prowadzić rozmowy biznesowe. A tak samo 12 ma być taki rodzaj przyjęcia wydawanego przez Instytut Książki, przez polskie stoisko dla pozostałych uczestników targów. Poza tym mamy na naszym stoisku wystawy Książki Roku IBBI, czyli te książki dla dzieci, organizacji książki dziecięcej. To jest, jak wiadomo, najbardziej chyba świetnie obecna na rynkach światowych książka. Książka polska dziecięca jest niezwykle popularna, ważna i mająca znaczenie. A poza tym przedstawiamy tam też co roku we Frankfurcie, to się nazywa po angielsku, przepraszam, te tytuły są takie po angielsku, bo tam do anglojęzycznej publiczności skierowane. Polish Book Market, czyli informacja o najnowszych jakby wymiarach rynku polskiego książki. Rokrocznie też na Frankfurt jest przygotowywane. I to jest bardzo często i ochotnie czytane przez wszystkich. Czyli Frankfurt jest imprezą, wyjaśnijmy to, bardziej branżową niż tak, dla zwykłej to jest impreza, gdzie autorzy... To tak jak w Londynie, tak, prawda? Tak, to jest ta impreza, gdzie się spotykają głównie wydawcy i agenci wydawniczy. I to jest takie miejsce niezwykle ważne, żeby tam być, żeby tam pokazywać ofertę wydawniczą. I trochę to pozwala też odbiorcom zagranicznym zobaczyć, zorientować się, na czym polega rynek książki w poszczególnych krajach. Dlatego takie ważne jest to polskie stoisko tam. Kogo w tym roku chciałby zaprezentować szczególnie Instytut Książki, jakich autorów, jak wyglądał proces ich wyboru? No, to jest zwykle tak samo. Mamy taką pracę związaną z tym, że zapraszamy krytyków, recenzentów, osoby z akademii, z różnych uniwersytetów, żeby współpracowały z nami przy wytypowaniu tych autorów. No to lista jest dosyć spora. Myśmy ją sobie ułożyli w tym roku. Przed sobą mam właśnie nasz katalog świeżo wydany w nowej formie graficznej. Lista jest spora, podzielona na gatunki literackie. Chcemy w tym roku podkreślić znaczenie tego nurtu, który jest związany ze Stanisławem Lemem, czyli mamy do czynienia z myśleniem o science fiction i fantasy, tej literaturze, która wydaje się, że jest spokojnie mogłaby się po Sapkowskim jakby bardziej jeszcze uobecnić na rynkach, na rynkach zachodnich. Choć sprzed Sapkowskiego oczywiście. Tak, tak, ale nie, bo to w zasadzie mówimy o nowych autorach, o Grzędowiczu mówimy. Inspirowanym. Tak, tak, tak, mówimy o tak samo Robercie Wegnerze, czyli jakby tych autorach, którzy są tymi, mamy nadzieję, że będą się mogli oni być tłumaczeni i znajdą swoje miejsce na rynkach zachodnich czy zachodnich wydawców. Mam oczywiście prozę autorów, mamy od Stanisława Nowaka, debiutanta wybitnego, który wydał książkę ponad 800-stronicową pod tytułem Galicjanie. Mamy Jakuba Żulczyka, mamy Bronisława Wilsztajna, Elżbietę Herezińską, Jakuba Małeckiego, mamy Szczepana Twardocha. No, ja się nie chcę pominąć kogoś, wiesz, że czasu nie mamy dużo, w związku z tym też nie mogę sobie pozwolić na imienie wszystkich. Mamy tak samo, co znaczy nam dosyć mocno zależało w tym roku, chcieliśmy pokazać też to znane oczywiście oblicze, nazwaliśmy sobie to non-fiction, czyli tą taką literaturę faktu. I tutaj mamy świetną książkę Nataszy Gerke oraz Marcina Mamonia z różnych dyscyplin, że tak powiem, literatury reportażowej. Mamy poetów Wojciecha Węcla, Jana Polkowskiego. Mamy esej Martę Kwaśnicką i Pawła Lisickiego. I mamy taką literaturę, która wydaje się nam będzie miała... będzie może zainteresuje część odbiorców, mianowicie literaturę kręgu religijnego, bo pomyśleliśmy sobie, że to jest ważny nurt piśmiennictwa polskiego. W związku z tym zaprosiliśmy do katalogu w cudzysłowie biskupa Rysia, jego książkę poświęconą rozważaniom liturgicznym. Sądzimy, że tego typu literatura, która bardzo pokazuje, jak wygląda, jak przedstawi się oblicze kultury polskiej, będzie mogła zainteresować zagranicznych wydawców. Ja nie wymieniam wszystkich, bo to jest naprawdę sporo. Ten katalog jest pokaźny, jest, troszkę mamy więcej autorów niż w ubiegłym roku. Liczymy na to i gatunkowo to rozszerzyliśmy, że będziemy w stanie pokazać, że literatura, czy kultura literacka w Polsce piśmiennicza jest szeroko wielonurtowa, z wielu dyscyplin dotykająca. To kiedy do Frankfurtu? Ile godzin planuje pan spać w tym tygodniu do niedzieli? Non-stop pracować. Oczywiście sen jest niezwykle istotny. Wyruszamy już jutro, 11, przepraszam, czyli kiedy się tam zaczynają. Część zespołu wyjeżdża jutro, ja wyjeżdżam w środę i pracujemy. Krzysztof Keller, wicedyrektor Instytutu Książki. Dziękujemy bardzo Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za zaproszenie.

bardzo się cieszę. Dodajmy, że ta nagroda za twój ostatni pełnometrażowy film dokumentalny, który zresztą wcześniej już też zdobył sporo nagród i miał swoją oficjalną kinową premierę już prawie rok temu, Ikona. Tak. Przypomnijmy, gdzie, bo dosyć daleko zaprowadziła cię ta historia. Na sam środek Syberii, 180 km od Irkucka, jest niewielka wioska i na skraju tej wsi istnieje takie miejsce, które nazywa się Aleksandrowski Central. Jeden z największych i najstarszych takich obiektów więziennych na Syberii. Kiedyś tam było carskie więzienie. Polscy zesłańcy tam byli, między innymi. Obiekt później zamieniony na szpital psychiatryczny. Na uboczu, z dala od wścibskich oczu, można było robić wiele. Szpital ma długą, bogatą historię. I jest to takie trochę zapomniane. Też miejsce przez absolutnie. Ludzi. Przez ludzi, przez lokalne władze. Nie docierają tam ani pieniądze, ani pomoc, ani też młodzi lekarze. Nikt tam na praktyki oczywiście nie przyjeżdża. Jest to najdalsze miejsce, jakie możemy sobie wyobrazić i to jest społeczny śmietnik. Tam się wysyła osoby, z którymi nie ma co zrobić. Także tam znajdziemy chorych, ciężko chorych psychicznie, chronicznie. Tam znajdziemy dzieci, dla których nie ma miejsca i łóżek w domu dziecka. Tam znajdziemy babcie, którym nie chce się zająć rodzina. Tam znajdziemy wszystkich niepotrzebnych ludzi. I nagle, proszę sobie wyobrazić, wchodzi ekipa filmowa. A jak ty właściwie, przypomnij, znalazłeś to miejsce, dlaczego właśnie ty tam dojechałeś? W drodze poszukiwań, to znaczy mieliśmy całą taką serię dokumentacji na miejscu i szukaliśmy najróżniejszych szpitali, to nie tylko psychiatrycznych. Szukaliśmy nawet nie tyle szpitali, co lekarza, bo pomysł na film oryginalnie jest taki, że chciałem zrobić opowieść o młodym lekarzu, zaraz po studiach, czyli takim człowieku, który pierwszą pracę zaczyna, młody idealista i on zaczyna pracę w trudnym miejscu z przypadkami beznadziejnymi. Chorzy na raka, hospicja, szpital psychiatryczny. Byliśmy też w szpitalach dla żołnierzy, gdzie są stresy pourazowe, także przypadki bardzo trudne. Chciałem pokazać takie zderzenie młodego idealisty z taką prozą życia, z czymś takim trudnym, co go oczywiście przerasta. O tym miał być film. Szukając tego lekarza, rozmawiając z młodymi ludźmi, jednym z miejsc, które odwiedziliśmy, był właśnie ten szpital. I tam trafiliśmy na lekarza, który nam na dzień dobry, jak go tylko widzimy, mówi, no to niesamowite, że przyjeżdżacie dzisiaj. Dzisiaj akurat, tam to jest 6 sierpnia, jest dokładnie 45-lecie mojej pracy zawodowej. Zapraszam was na kolację do mnie do domu, żona przygotowała. I tak właśnie znajduje się bohaterów filmów dokumentalnych. Dobry omen. No, potraktowaliśmy to obydwoje jako coś niezwykłego. Zaczęliśmy z nim przebywać. Zgodził się po czasie na zdjęcia. Wprowadził nas do szpitala. W szpitalu również musieliśmy przejść taki powolutku proces akceptacji, żeby wszyscy na te zdjęcia się zgodzili. Zrealizowaliśmy tam film o tym młodym idealiście, ale 45 lat później. Także film opowiadany jest przez człowieka, który przeżył zawodowo całe swoje życie i może wyciągnąć pewne wnioski, patrząc do tyłu na to, jak on się zmienił. Wszyscy, którzy widzieli Ikonę, myślę, nie mają wątpliwości, to jest bardzo poruszający, przejmujący film i to też, domyślam się, spowodowało, że w konsekwencji przyszła ta nagroda Prix Italia. Było jakieś uzasadnienie szczególne? Tak, ja nie pamiętam tego uzasadnienia, ale znam reakcję widzów. Byłem na wielu pokazach i wielokrotnie rozmawiałem z publicznością po pokazie. Często są te same, podobne reakcje. Wiele osób mówi, że są wstrząśnięci autentyzmem, są zszokowani nawet tym, że to jest opowiedziane tak dosłownie, tak blisko, tak realnie. Nie dlatego, że w tym filmie jest coś strasznego czy kontrowersyjnego, wręcz przeciwnie. Ten film jest bardzo delikatny i poetycki. No i też dotyka duchowości. Tak. Tam są prawdziwe emocje, tam ludzie nie kłamią, nie czuje się kamery, nie czuje się ekipy. To jest jakby mucha na ścianie obserwowała tych ludzi. I to jest takie szokujące, bo tam jest autentyczna tragedia ludzi, do których nie przyjeżdża rodzina, dziewczynki 19-letniej, którą 4 lata temu mama tam zostawiła i nigdy do niej więcej nie przyjechała. I ona opowiada o tym, co czuje, opowiada o swoich emocjach. To jest naprawdę bardzo przejmujące. A kino jest takim medium, które niesie emocje. Fabuła czy dokument, nie ma znaczenia. Jeżeli są na ekranie te emocje i one są autentyczne, nas to zaczyna autentycznie przejmować. Tak jesteśmy skonstruowani, jesteśmy empatyczni. Więc ten film jest dla widza bardzo mocnym doświadczeniem. Myślę, że to są wystarczające dowody, by wszyscy, którzy jeszcze nie widzieli Ikony, zainteresowali się tym filmem. No a teraz dodatkowe jeszcze wskazanie, nagroda Prix Italia. Gratulujemy i dziękujemy za spotkanie w Trójce. Bardzo dziękuję. Był z nami Wojciech Kasperski, autor filmu Ikona. A rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. My słyszymy się już po 11:00.